39 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 19 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzane o pobicie w Wilnie rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa. Do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie wzywają światowi przywódcy, to po nocnym ataku na Iran. Kolejne dwie doby potrwają utrudnienia na lotnisku w Dubaju, ograniczone są przyloty. Dwie osoby podejrzewane o pobicie w Wilnie rosyjskiego opozycjonisty Leonida Wołkowa zatrzymano w Polsce. Te informacje przekazał prezydent Litwy, który podziękował polskim i litewskim służbom. Leonid Wołkow był szefem sztabu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Do napaści na Wołkowa doszło w marcu niedaleko miejsca jego zamieszkania w Wilnie. Sprawca wybił szybę w jego aucie i zaatakował gazem łzawiącym, a następnie młotkiem. Opozycjonista ze złamaną ręką i innymi obrażeniami trafił do szpitala, skąd po kilku godzinach został wypuszczony. Informację o zatrzymaniu sprawców ataku w Polsce podał prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Dziękuję Rzeczypospolitej za naprawdę świetną robotę. Rozmawiałem o tym z prezydentem Polski i podziękowałem za wspaniałą współpracę, powiedział litewski przywódca. Wkrótce, po zakończeniu czynności procesowych, osoby te zostaną przekazane Litwie, dodał Nausėda, ale nie sprecyzował, kiedy miałoby to nastąpić. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Iran nie ma planu natychmiastowego odwetu, powiedział agencji Reutera wysoki urzędnik państwowy w Teheranie. Nad ranem pojawiły się informacje o ograniczonym ataku dronów w rejonie miasta Isfahan. Świat wzywa do deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Apel pojawia się właśnie po nocnym ataku na Iran. Absolutnie konieczne jest, aby region pozostał stabilny, a wszystkie strony powstrzymały się od dalszych działań. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała atak. Przypomniała także atak Iranu na Izrael. Widzieliśmy masowy atak przy użyciu ponad 300 dronów i rakiet dokonany przez Iran na Izrael. Absolutnie konieczne jest, aby region pozostał stabilny, a wszystkie strony powstrzymały się od dalszych działań. Dzisiejszy atak przypisywany jest Izraelowi, ale do tej pory nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Ani władze, ani armia Izraela nie udzieliły mediom komentarzy na temat tych wydarzeń. Wolontariusze w całej Warszawie rozdają papierowe żonkile, symbol pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim. Mija 81. rocznica wybuchu tego powstania. W południe przy Placu Bohaterów Getta rozpoczną się główne uroczystości. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, powiedz, czy warszawiacy mają już w rękach żonkile? Rzeczywiście bardzo wielu przechodniów ma przypięte do kurtek albo naklejki z obrazkiem żonkila, albo takie papierowe, trójwymiarowe kwiaty. Symbol jest związany z postacią ostatniego przywódcy żydowskiej organizacji bojowej Marka Edelmana, który w każdą rocznicę powstania w getcie dostawał żonkile od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał przy pomniku bohaterów getta bukiet żółtych kwiatów. Dlatego wolontariusze na ulicach Warszawy rozdają dzisiaj ten właśnie symbol pamięci. Życzliwością się spotykamy przede wszystkim. Wie pani, ja z samego początku jestem. Która to pana akcja? 12. 12 akcja jest, żeby zwrócić społeczeństwu uwagę na to, że coś się działo w tym getcie. Czy pan sobie życzy? Wie pan, dlaczego dzisiaj to robimy? Dlaczego? Bo jest 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Aha, obrazie. Życzymy panu miłego dnia. A od początku akcji żonkile wzięło w niej udział 14 tysięcy wolontariuszy. Dzisiaj w stolicy zostanie wręczony 2-milionowy papierowy kwiat. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Międzynarodowe lotnisko w Dubaju ogranicza liczbę przylotów. Utrudnienia potrwają kolejne dwie doby. Odloty będą kontynuowane. Na lotnisku trwa usuwanie skutków powodzi błyskawicznych, jakie nawiedziły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Od kilku dni lotnisko w Dubaju nie funkcjonuje normalnie. Łącznie 1000 lotów miało kłopoty. W kraju trwa szacowanie strat. Burze i opady były największe od 75 lat. Zalane i zniszczone są drogi. Problemy miała komunikacja miejska. Szkoły są zamknięte. Łącznie zginęły 4 osoby. I jeszcze na koniec są poważne utrudnienia na warszawskim Mokotowie. Na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i ulicy Madalińskiego spłonął samochód elektryczny. Kierowca jest pod opieką pogotowia ratunkowego. Na miejscu pracowały przynajmniej 3 zastępy straży pożarnej. To był serwis Trójki.

sens, a on wierzył, że też chce. Znalazł wzór, pięciolinia i pięć słów, ekscytacja kryła ból. All you need is love, z błędem lewy bok. Nie wiem, czy wiesz, w tobie, we mnie i w tym znanym też. Czas. Gdzieś po drodze prysnął czar i kontakty z tamtych lat. Nie chciał być już z tych, czuł na plaży wstyd. Przydarzyła się od tak, pokochała to co miał, ciary, błędy, wstyd i strach. Piosenka, którą zainspirował nieudany tatuaż z napisem All You Need Is Love, umieszczonym na pięciolinii. O bzdurach, tatuażach i miłości. Patrick DePan otwiera nam drugą godzinę audycji Nowe w piątek. Premiera dzisiejsza, chociaż przedpremierowo, wybrzmiewała już na trójkowej antenie, a Piotrek przy okazji zapowiedział, że jesienią ukaże się jego kolejna płyta. I to są naprawdę bardzo dobre wieści. No dobrze, to teraz pozwolę sobie przejść do chyba najgłośniejszej dzisiejszej premiery płyty The Tortured Poets Department. I was supposed to be sent away, but they forgot to come and get me. I was a functioning alcoholic till nobody noticed my new aesthetic. All of this to say, I hope you're okay, but you're the reason. And no one i to jest naprawdę ładne otwarcie albumu. Chyba nie muszę mówić, kto to taki, ale no, na wszelki wypadek powiem. To Taylor Swift oczywiście, a wraz z nią gościnnie Post Malone. Fortnite to za nami, fragment albumu The Tortured Poets Department. Płytę, która się cudownie rozmnożyła. Taylor Swift ponownie zaskoczyła swoich fanów. Bardzo lubi to robić. Tym razem prezentując nie jedno, ale dwa wydania swojego najnowszego albumu. Dwie godziny po premierze pierwszej części, o drugiej w nocy, ogłosiła na Instagramie, że wydała również 15 dodatkowych utworów. No i tak oto jest. The Tortured Poets Department, wersja deluxe. Skoro mamy dwie płyty, to ja pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z tego albumu i znowu z gościnnym występem, ponieważ wydaje mi się, że te gościnne występy na tej płycie wyszły naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tym razem pojawi nam się Florence and the Machine w utworze Florida. You can beat the heat if you beat the charges too. They said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies. And the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin. Florida. Hurricane was my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle on. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. All my girls got their lace and their crimes. And your cheating husband disappeared. Well, no one asks any questions here. So I did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body and in my mind. They sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know you're 100, only the time you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas. Florida. Forget, so take me to Florida. I've got some regrets, I'll bury them in Florida. Tell me I'm despicable, say it's unforgivable. At least the dolls are beautiful. We are Florida. I need to forget, so take me to Florida. For a timeshare down in Destin. Little did you know your home's really only the town you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas. Florida. One hell of a drug. Florida. Can I use you? Florida. Taylor Swift po raz drugi, tym razem z udziałem Florence and the Machine. Florida to za nami. Muszę się teraz przyznać, że trochę nie rozumiem fenomenu Taylor Swift i tego szaleństwa, które wywołują jej kolejne płyty, ale na tyle, na ile zdążyłam posłuchać tego albumu, w kawałkach jeszcze, nie w całości, to w zasadzie wydaje mi się, że to jest jej najlepiej brzmiący album. Bardzo przyjemnie dream popowy w dużej mierze. No i mam przeczucie, że znowu opanuje listy przebojów, choć tym razem chyba nieco bardziej zasłużenie. To teraz fragment płyty, która moim zdaniem powinna być jedną z najgłośniejszych premier tego tygodnia. This Ain't the Way You Go Out, czyli album, za którym stoi znakomita Lucy Rose. Life's Too Short. disorder, but round in a circle you go. Hip-hopowa legenda Beth Gibbons i Reaching Out. To tak jeszcze w ramach prezentowania premier poprzednio piątkowych, ale ten singiel to zapowiedź płyty Life's Outground, która ukaże się za niecały miesiąc, 17 maja. Wracamy teraz do muzyki polskiej i po polsku, do jednego z naprawdę najciekawszych wokali kobiecych w świecie polskiego R&B, czyli do głosu Alicji Szemplińskiej, która występuje po prostu jako Alicja i nagrywa takie ładne rzeczy, jak między innymi utwór Nie wracam. Znowu mówisz mi, że to był błąd. Światła w leży chcą twój uśmiech. Wokół ciebie ludzi chyba sto. Czemu nadal widzisz pustkę? Cel na mapie daleko stąd. W pierwszej klasie z dużym łóżkiem. Krzyczysz zwoli, trochę nie usnę tu. Nic nie widać za tą mgłą. Wspomnienia toczą wojnę. Już nie chcę słyszeć zwątpień. Dziś nie wracam, nie wybaczam już. Wielką stratą czasem wyjść na plus. Krąg zataczam, a ty ciągniesz w dół. Nie wracam, nie wracam, nie wracam. Nie wracam już, nie wracam już, nie wracam już, nie wracam do tych programów i panów z ekranu talent show. Chcesz być wygraną, to śmiało, ceną to całe zło. Do tych kolesi, co ciągle sprzedają bajek 100. Na dobę chcą cię wynająć, prawie jak booking.com. Nie wracam do starej siebie, choć czasem tęsknię za tym uśmiechem i za tym, kim byłam przedtem. Nie wracam do tych imprezek, bo drina nie chcę. Poszłam po rozum do głowy, nie moje miejsce. Nie zobaczysz mnie więcej w tamtej sukience. Ktoś inny złapie za rękę i da mi szczęście. Wreszcie, bo do niego już pędzę od lat. Dziś nie wracam, nie wybaczam już. Wielką stratą czasem wyjść na plus. Krąg zataczam, a ty ciągniesz w dół. Nie wracam, nie wracam. Nie wracam już, nie wracam już, nie wracam już, nie wracam do niej. Nie wracam już, nie wracam już, nie wracam już, nie wracam.

Cóż za szalone zakończenie. Ponownie wkroczyliśmy w strefę muzyki gitarowej, właściwie nawet psychodelicznej. To otwocki zespół Tekla Goldman i ich Lekarz z Sopotu. A płyta, na której ten utwór się znajdzie, nosi tytuł Grzybnia pierwsza, leczenie zimną wodą. Bardzo intrygujące, ale w ogóle dużo w ich muzyce takiej przyjemnej dziwności. Dlatego też tak dobrze się ich słucha. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że takie składy jak Tekla Goldman pojawiają się na polskiej scenie. To teraz album, który naprawdę wywołał we mnie zachwyt i myślę, że wielu trójkowym słuchaczom również przypadnie do gustu, bo jest to po prostu znakomite, czysto postpunkowe granie. Zespół Melts i Shelter of the Shade. Shelter of the Shade i grupa Melt. Polecam serdecznie w całości album Field Theory. To jest nie tylko post-punk, to są także brzmienia psychodeliczne, zresztą w zasadzie nie da się tych dźwięków zaszufladkować. Jest to po prostu znakomity album i tyle. Na zakończenie gitary raz jeszcze, tym razem w wykonaniu grupy Fax, Take Me to Your Heart, to jest ich najnowszy singiel. A ja dziękuję za dziś, to była audycja Nowe w Piątek, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Już za moment Radosław Nałęcz i Samograj. Zachęcamy, żeby zostali Państwo z nami, a ja życzę dobrego dnia. Do usłyszenia.